program Trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta. Trójka budzi. To zaczynamy. Podobno wczesnym rankiem zmienia się percepcja o świcie. Człowiek jest do końca sobą. Rzeczywistość jeszcze niczego nie wymaga i nie trzeba się jeszcze bronić. To proszę Państwa, proszę się po prostu tego trzymać. Poniedziałek, 5 dzień czerwca, Helena Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Na dzień dobry mamy dla Państwa dobrą energię, pozytywne nastawienie, no i znacznie więcej to słychać.

rany, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą dzielę na pół. Tego złota w postaci słońca natura da nam dzisiaj w prezencie sporo na start tygodnia, ale o pogodzie powiem Państwu za kilka minut. Tymczasem prawie 16 minut po czwartej, czyli z Trójką i grupą The Stranglers wspólnie przeżyliśmy wschód słońca. To teraz dalsze cele są do osiągnięcia. To na odporność, to jest ważna, więcej takiego muzycznego żelaza. A jest, proszę Państwa, okazja, bo to właśnie dziś Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, kończy 71 lat i przy okazji warto przypomnieć, że przecież 13 i 14 czerwca Iron Maiden na dwóch koncertach w Krakowie. A w Trójce na Dzień Dobry już teraz. Gallows pole. The sound. program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze to słyszeć, że jest magiczna moc na dzień dobry, ale to nic dziwnego, Trójka Budzi. Na koła czasu czas, proszę Państwa. Proszę bardzo, 27 minut po czwartej, Trójka Budzi. Zostaniemy jeszcze w tej muzycznej Polsce lat 90. Ale powiedziałem, no i miałem dać znać o pogodzie, a ponieważ nie rzucam słów na wiatr, to proszę bardzo. Ciepło i słonecznie dziś. Na ogół sceny jakby z Bollywood, z tego filmowego symbolu. Czasem słońce, czasem deszcz, to dzisiaj na południu. Tak, od w dół ma padać. Najcieplej na zachodzie 25 stopni maksymalnie, na wschodzie 22, w centrum 24, nad morzem 19. A, i jeszcze ten wiatr dziś słaby i umiarkowany. Możesz mieć co chcesz. tatuaż zdobi twoją wierz. 24 minuty do 5, Trójka budzi i zachęca między innymi do otworzenia 62. notowania listy Trójki. W najbliższy piątek lista na żywo z 60. festiwalu w Opolu. Zresztą cały weekend będziemy na miejscu. Natomiast na liście na 13. miejscu ostatnio debiut, cover Szwedzi z grupy Ghost w swojej wersji przeboju Tina Turner, czyli We Don't Need Another Hero. Tego sobie za moment posłuchamy, a wracając do Tiny, to w jaki sposób od sprzątaczki domów dotarła do milionów dolarów? Co sprawiło? Jakie cechy? Które cechy, że dostała się na sam szczyt? To o tym między innymi, proszę Państwa, po 6 w porze na Trójkę na podstawie życia Tiny Turner. Po prostu podamy Państwu sposób na sukces. I wonder when we are ever gonna change.

Czasem to, co gra, trójka włączona, łatwiej ruszyć z miejsca w poniedziałek 5 czerwca. 8 minut do 5 to taka mała ciekawostka na dzień dobry. Jak wierzyć statystykom, najbardziej uciążliwą grupą na początku tygodnia są osoby w wieku 45-54 lata i to obojga płci. Tydzień w tydzień poświęcają one aż 12 cennych minut życia na narzekanie, na sam fakt tego, że jest poniedziałek. No proszę Państwa, osobiście jestem w tym targecie, ale absolutnie bez narzekania. Cały czas pozytywne nastawienie to Państwu serwujemy w trójce. Tego samego zdania są i Krzysztof Zalewski, i Januszka. A jak mają Państwo pomysł, jak takie 12 minut spędzić sensownie? Co z tym zrobić, żeby nie narzekać? Proszę napisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Program Trzeci Polskiego Radia.